مخکی صورت سورہ حدید کی اللہ رب العزت پا مختلف وجوہات سرا دا انفاق دا مال لگول دا اللہ لارہ کی ذکر کو دا سورہ مجادلہ دے دال مانے کسرہ آئی او کفتحہ پیوائی کزبر وائی کزیر مجادلہ یا مجادلہ نیتو ہی سورہ مجادلہ یعنی دال بانے کا زیر وائی کا دال بانے زبر وائی مجادلہ یا مجادلہ آدیت سورہ قد سمع اللہ ہم وائی لکہ ابتدا کی راغلی قد سمع اللہ آدیت سورة الزہار ہم وائی ذکر زہار مسلم پاک رسو با مدنی صورت تے بعض آیاتون پا کی مکی مکرمی کی نازل شوی مکینی صورت سر پا دی اعتبار دی مناسبت تے چاہ صورت ختم کو وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَا نو دا صورت شورو کو داغی دو جنا کیا غفظل دا اللہ رب العزت با پس حاصلی گی پجڑا فریاد پخپل عاجزی اللہ تا پا توجہ بانے رب العالمین تا پا توجہ بانے پا توجہ بانے با غفظل او مہربانی دا اللہ رب العزت حاصلی گی وجد نزول ددی صورت ددی اولی حصے دعویٰ چہ مدینہ منورہ کے یو صحابیہ داغی پنن کے دیر اختلاف ہو لیکن صحیح قول داو چدا حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہ او داغی خارن دو حضرت اوس ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ او دا دی پر رشتہ داروں کی مو ددی پر منس کی ددیر وقت نہ نکہ ہوا بیاد آخذ آو خاون بڑا گانشیو او دا وقت دا خاون حضرت اوس ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا شیخن کبیرن دیر بڑا و قد سا آخلقو کلا ددیر عمر دو جن اخلاقو کم تبدیلی راشی یا کہ نور سنی کور کے سڑے جنگو نہ کئی نہ دے اوزن لختلی بی بی بانا کور تا رادن نشو نہ دس خبر بارکی دے بی بی سر خبر کولی ناغی ور سردہ سے مراجعہن تے ہوکا سجواب مہاب ور کو نہ دے غصش ہو دے غصش ہو اخپلی بی بی تے ہوئے انت علیہ کا زہر امی تا پما باندا سے حرام ہے لکا مور شاچ پما حرام ہے دا پا زمانہ دے جاہلیت کی یو رسم و طریقہ چی چاب اخپلی بی بی تا دا سے ہوئے چی تا پما دا سے حرام ہے لکا دمور شا یا دا مور دا بدن یو بلے عیسوے ذکر کا نداب بیا حرام ہمیشہ دا پارا با حرام عیسا بولے شو او دا پا اسلام کی اول زہار دیتا وئی مسئلہ دا زہار زہر دے شاہ املاتا وئی نچونکی دیکن تشبیح دا سیوی چی تک وما دا سے حرام لکا دا مور شاہ چی حرام دا ذکر دیتا زہار وئی دا اولنے زہارو پہ اسلام کی کلے چیدی بی بی تا داوئی ندا خاوندم دیر پریشان شو چردا میں سو کلزک آغلم پتو لگی دا چیدا خمادا سے خبرو کا چیدی قوم کی رواج دا دے چیدا اس ہمیشہ پا ما حرام شو او بی بی دیر سخت پریشان شو فانا دیما من ساعتی ہی فداہا فابت خاون سمدستیخ پیمانشو او بی بی رو بدل آغی انکارو کورتے وی واللذی قسم نیزما پہا غزاد چې نفس او روح د حضرت خولی رضی الله عنها د هغه په لاس کې دی. لا تسلو الیا وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فينا. وی زما د خپل رب قسم وی تا ما تلاس نشراله تا خدا زدا سے خبره کړی تر سوچ الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم زما استاد په منځ کې فیصله نه کړی. نو بس دا نبی علیہ الصلات والسلام تراله نبی علیہ السلام کور کې نبی علیہ السلام توی ان اوسن تزوجنی وانا شابا مرغوب فیا فلما خلا سنی ونصرت بطنی جعلنی علیہ کا امیہی وترکنی الى غیر احد فان کنت تجد لی رخصتا یا رسول اللہ فانعشنی بها و ایاہ فحدثنی بها فقال عليه الصلاة والسلام والله ما امرت في شانك بشين حتى الآن. دارال نبی علیہ السلام تو یاد اللہ رسول اوس زپ نکاح غستیو اوہ وقت کی زما زوانی وا نو کل چی زما عمر ٹول تیر شو او دو اور ڈیر ڈیر بچی می ددن پیدا شو نو زی پزان دا سی حرام او گر ظلم لکا مور چی پچا حرام او زی پریخم حسوک نشتا زما حسوک نشتا زما او باز روایاتو کدام راغلی چی دی خپلا عاجزی پدی ترتیب بان ذکر کا خپلا عاجزی پدی ترتیب ذکر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توئی چه اید اللہ حبیبا حضرت اوس دغشان کارو کو دغشان کارو کو او مات سوکل ماتا اغتلاق را کو مات طلاق را کو زما والو والو بچی نو کاغت پریزم نو زائے بشی زکا پلار بشی نشی سنبالو لے لکا سرنگی چی مور سنبالو لے او کزی زان تراولم نو داغی ایس قسم ظاہری سا اسباب و انتظام نشتا زکا ظاہری اسباب و نبی انکار نکے دا عالم اسباب دے عالم اسباب دے نو ظاہری اسباب و نبی سرے انکار نکے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تو فرمائل چستا بارا کی تروس پوری اللہ سفیصل نظر آلے گلے ستا بارا کی سفیصل نظر آلے گلے شوی ندا دیر زورور زنانا بڑی زنانا سیم زوروری بے چکل پوشو چی دماد مسئلے حل خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر نشتا امام قرطبی دام لکلی خاون زما سره ذکر کړ. نبی علیہ السلام ورته مال دی بارک سوہی ندشه. فقالت یا رسول اللہ اوحی الیکا فی کل شین وتوی عنک هذا. فقال هو ما قلت لک. دا ورته دی الله حبیب تعالی دار یوشی بارک وہی کی او ما مال دور غټه مسله راغله دی بارک تاسو له سوهی نه د شوید الله حبیب ورته بس دغه شان نه هو ما قلت لکی ما چې درته سویا غشان خبره ده چې ستا بارکی په ما باندې اس قسمه شی نازل شوی نه ده. دا چې کله پوه شو چې زما د مسلې اس حل داد الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره نشتا نو بس الله ته توجه کا وی اشکو الی اللہ فاقتی و وحدتی و وحشتی و فراق زوجی و ابن عمی و قد نفذت له بطنی. ز شکایت کو ملا تدخپل لگی دخپل یووالی دخپل وحشت او د جداوالی د خاون حالان کی دمر دمر بچی زما د دی خاون ندی الله رب العزت طرف ته فریاد شروع کو او الله رب العزت طرف ته سو کو جړای شروع کا او داسې الفاظ مراغلی چې اشکو الی الله تعالی فاقتی وشدت حالی وان لی سبیتن صغارا ذا الله ته شکایت کوم د خپل لګي ذکر صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہ مجمعین ابتدائی دور ډیر د لوګي یو وخت بوان بل وخت بنو جامع دا دور بنوي چې بدن په پټ شوی بای صحابه شهیدان شیو دا غي د کفن د پاره سره کپڑا نه ملاوي دا الله غټول امتحانات په دغه لوی خلق را جمع کړو او یما د پاره ماشومان دی واړو کا خاونته سپارم نزواعو وَإِنْ زَمَمْتُهُمْ إِلَيَّ جَاعُوا كَزَانْتَ فِي وَسْكُوم نُدَابُوگی او اسمان طرف ته به سر پورته کول اسمان طرف ته به سر پورته کول الله رب العزت د دې بارکی وحی رولې غلا او احادیث کی راغلی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بوی الحمدلله الذی وسع سمعه والاصوات لقد جاءت المجادلة الى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وانا في ناحيه البيت ما اسمع ما تقول فانزل الله تعالى وحمدنا دي غزات لرا چد تمام مخلوقات فريادنا ووازنا اوري وي غ مجادله جگړه كون کي د خاون سره راغلي وا نبي عليه السلام سره خبري کولي اوزه د کور په يو طرف کيوم ما لاغي خبر نبی اورید لی الله و امرید الله و قد سمع الله قول الذي داد الله غاجيب قبول لو اورید لی و دلت سمع په معنا د قبول لا ام المؤمنین فرمای د الله رب العزت حمدن دی د الله د بندگان او پاجزی او فریاد قبول چې دی خبر کول ما لا نبی اورید لی زور سره حاکم باز روایتو کې امام قرطبی دا ذکر کړی نبی علیہ السلام ورتوی چستا بارکی سنشت ندیوی الی اللہ اشکو حاجتی زخپل اللہ تا خپل شکایت پیش کوم ام المومنین فرمائی ما در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک وینزلو نما دا خی طرف وینزلو دی بل طرف تا ورواوڑی دم بل طرف تا ورواوڑی دم او دا اللہ تجاڑی نو بل طرف لسر چې مینزل رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبره میکولا نو نبی علیہ السلام وی چپشا فانه قد نزل الوحی وحی نازل شو بس قران راغه جبرئیل امین علیہ السلام راغه الله وی قد سمع الله قول الذی بیشک اوریدلی دی الله قبول کړی دی الله قول الذی وینا او فریاد د هغه زنانا تو جادلک فی زوجها تو جا دلو کا فی زوجہا دیدے کی جدال پمانا دا خبر ہو دے تو جا دلو کا فی زوجہا چتا سر خبر اتری کولی پبارد خپل خاون کی وتشتکی الاللہ آواغی خپل فریاد اللہ تکولو چی اللہ از خپل حاجت خپل فقیری خپل عاجزی طالب پیش کو واللہ واللہ رب العزت یسمعو اوریدل تحاورکما خبر اتر استاسو د دواړو چې هغه بیبی خپل فریاد پیش کولو حضور صلی الله علیه وسلم استا بارکی سنیدی نازل شوی ان الله سمیع بصیر بشک الله رب العزت سمیع بصیر اوریدن کې ده بصیر او دارنګلی دن کې ده دغه وجه وجه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین د دې بیبی او د دې زنانه ډېر قدر وکولو د دې کې روح المعانی ابن کثیر او قرطبی ذکر کړی امام بیهقی په اسماء او صفاتو کې ذکر کړی چې دا حضرت خوله رضی الله تعالی عنها د عمر رضی الله تعالی نو سره ملاو شو لارک ورته و درګه لکتا اوس تمخ کې تیر شل جدا ډېر زور اور زنانه واغامیر المؤمنین دی یو لوی ودریګه انا غو درې دو او رانیز دی شو او وگی ولدا سی دیر پاج زیونیو او دی خبری کولی دی خبری کولی او چراغی سحاجتون وغی پورکل ندا بڑی روان شو نفقال له رجل یا امیر المومنین حبست رجال قریش علی هذه العجوز وی امیر المومنین دا قریش دور الویلوی خلق دے در سرا او تا دیو بڑی دا پارزان او دا دور ایسار کری ورتے وی وی حقا اتدری من هذه ورلے وی واتا دا پار دی تاجوبی تا پیجنی دا سوک دا ناغوی نا وی هذه امرأتن سمع الله تعالى شكواها من فوق سبع سماوات هذه خول بنت ثعلب ودا خواغا بیبی دا چه ددی فریاد و جڑا اللہ دا ام اسمان دا پاس پارش کی اور ادر واللہ زما دا اللہ پا ذات عالی یبان قسم وی وی کچردات لے نتر دی چشپرا غلے وی نزتر غیت لو تلم نتر سوچ دی حاجت پورا شوی لے او دا زور اور زنان وکل بی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوکتو نو سخت سخت خبری بے کولی یا رضی ویوکتو امام بخاری پا تاریخ کی دا روایت ذکر کرے وی ادرے گا یا عمر نو عمر رضی اللہ عنہ ادرے دو نو دی ورطا سخت سخت خبری شورو کی نو یا سڑیوی ما خود نن رضی غنتی رض ندکتلی امیر المومنین لوگو را چی خلق طول را پی خبری سوک نشی کولے او یو بڑی داو دا سی سخت سخت خبری ورطا کئی دیو بڑی داو دا سی سخت سخت خبری کئی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی ویز سوکم چی دا دی خبرو تا بغوگ نکی دم دا خو حاغ سوک دا چی دی جڑاو فریاد کول نو رب العالمین دا دی خبرو تا سکڑی ہو دا دی خبری اور دلی وی او پخپل دربار کی قبولی کڑی وی او بے سکڑی و حکم را لے گلے بے حکم را لے گلے ہو امام قرطبی دا سی روایت ذکر کرے عمر رضی اللہ عنہ پدی تیرے دو پخپل خلافت کی او خلق ورسرو او دے پخر بانے سور او داد امیر المومنین شان او کل چی دا امت دا سی عاجزی وچی پخرونی سورلی کولی ٹوٹے جامعی چولی دا خوراک دا پارے سنو او ایمانی قوت انتہا ترسیدلے انو کافر اسر نشو چتولے ندی ورطوی ادرے گا نڈیر ساتھی ادھر دی ورتا نصیحت کو لو جدا سے بکے دا سے بنکے آورت وئی وقالت یا عمر قد کنت تدعا عمیر وی گرا دے اسلام نمک کے تات بے عمر نوی عمیر بے در لوی دا دے تصغیر سی غرا نو بیادر تو عمر ویلے شو نو ثم قیل لکا امیر المومنین اس تر تخلق امیر المومنین وی داد اسلام او د دین غ خدمات تی فتق اللہ یا عمر دا اللہ نو یرے تو عمر وی نو عمر شوی دا عمر نا امیر المومنین شوی نو دا اللہ نو یرے گا فإنه من ایقن بالموت خاف الفوت ومن ایقن بالحساب خاف العذاب وی سوک چی پا مرگ یقین کئی نو دے دا فوت کی دو او دا دی خبر نو یری گی چی دا برا ندا نیکی با پاتی شی دا نیکی با پاتی شی مرگ چا تا تلوار انو کی نظر زر نیکی کئی او سوک چی یقین کئی پا حساب کتاب نو دا عذاب نو یری گی آمیر المومنین آجزی سر ولادو دا دی خبری او ری دے نو چکل دی ورطوی زی اجازت تے اوزا ورطوی لشل یا آمیر المومنین اتقف لی هذه العجوز هذا لقوف ویت دیو گڑای دا پار دم رو گدو دریگی وڈی راجز ایسر ولاروی آغورت وی قسم می دی دا اللہ پزاد کدی دا اول دا ورزنا تر خیر پوری زی سار کڑی وی نو زبت لم نمگر صرف دا فرز موز دا پار آوی اتدرون من هذه العجوز تاسو پیجنی دا کم گڑای دا دا حضرت خولا رضی اللہ عنہ دا سمع اللہ قولها من فوق سب سماوات وی اللہ دا دی خبری دا او اسمانون دا پاس آوری دلی وی ایسمع رب العالمین قولها ولا یسمع عمر وی رب العالمین خودی خبری آوری عمر سوک دے چاپ دا دی خبری ناوری نو داغ مبارک بی بیو او دا چکل پوشو چی دا ما دا مسئلی حل خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر نشتا نو دیخ پل فریاد اللہ لپیش کو اللہ وی قد سمع اللہ بیشکا قبول کړو الله سمع په معنا د قبول لا بیشک قبول کړو الله قول اللتی وینا د حق زنانا تجادلک فی زوجها چې خبره اترې کولې تا سره او تا نه تپوس کولو تا جواب ور کولو په بار د خاوند داږي کې وتشتکی الی الله او خپل فریاد الله ته کولو والله يسمع تحاوركما الله اوریدی ستاسو خبری اتری سوال او جواب ان الله سمیع بیشک الله اوریدن کې دے دا ارچا فریاد اوری بصیر اولیدن کې دے دا اچا حال در رب العالمین نپټ نره اس الله رب العزت دا اغا مسلی وضاحت رولی گلو الذین ها کسان یظاهرون منکم چی آغای زہارو کی دا تاسونا من نسائهم دا خپلو بی بیانو سر خپلی بی بی لہوئی چی تا پا ما دا سی حرامے لگا دا مور شا چی پا ما حرام دا نما ہن امہاتهم ندی دا بی بیانی مین دی دوی دا دا پا دیوینا چی دے وی تا زما دا مور غنتی نو دا دا دا مور نشی کی دے ان امہاتهم ندی مین دی دوی الا اللہ ای مگر حغ زنانا ولدنہم چی دی زیگولی دی چی دی کمی مور نا پیدا دی نو آغد دی مور دا او دخلی پا وینا دی بی بی دی مور نشکی دی او دغا مردہ چی دی یو خلاف شریعت خبر دخلی نرویستا و انہم بیشک دوی لیقولونا ضرور بی ضرور خام خوای دی منکرم من القولی یو ناروا د وینان وزورا او دروغ وای ناروا او منکر خلاف شریعت خبره کوي او دروغ وای چې دې بیبی ته وای ته زما د مور غونته په ما حرامه نو بیبی کله د مور غونته په د حرامه دیش دروغ وي ناروا خبره وکا و ان الله بیشک الله لعفون خامخا معافی او عفکون کې ده غفور او ډیر بخون کې ده اس رب العالمین دا خی کی او سڑی دا ناپوہی دا وجہ نخزی لدا سی ہوئی او دے بیا دا دی خپلی خبری نا واپس کی گی نو علا بد دا بی بی بی بی جوڑی گی او دا حرمت شرعیہ بالا پورت کی گی دے بیو غلام ازاد ہے چاہندہ دا خلپ واق کی ساتی زکر دا دی خلین دا نا چی بس دا سرویستن ناغ بوی دا خلین چی سرویستن لکنن باز ناپوہ مسلمانان دا طلاق سر بٹو کی کئی د ایلا او د زهار سره بټو کې کوي او بیا به دروغ وي بیا دروغ وي نو رب العالمین فرمایي چې چا خپلی بیبی ته داسې وي او دې د دې خپل خبرې نه واپس کې دل غواړي نو دې به یو غلام آزادای الب بیبی د تر واکی یو حلالي کی ورنه حرامه ده پی او کچره غلام هو سه طاقت نو یا غلام نشي مونږ لکنن دور کې امت مسلمہ دا جہاد غلوی فرضیت پریخے ہو نو دا غلامان او دا وینزو دا نعمت نا محروم شوی دی دا غلامان او دا وینزو دا نعمت نا محروم شوی نن بالکل غلام دنیا کشتے دینا دا ترک جہاد دا وجنا ورنہ دا کافر چنن پا مسلمانان وانے کس ما قسم سرکشی کئی دا با دا مسلمانانو تا بے جزیے ورکولی او دا با ذلیل و رسواو چکل امت مسلمہ کی جہاد فی سبیل اللہ کدو غلام وسع طاقت نین دو میاشت روجی بنیسی پر لپسے آدادا سے روجی دی کدو بیماری دو جنے پکی منز کی یو خوڑا نو بیا بید سرکے زکر دا سزا روجی دی چی دی دا دو میاشت پر لپسی روجی ہونیسی چی سبا دے دا خلینا دا سی خبر نرو باسی چی اگر دا اللہ دا رسول دا ناراض گئی او کچرے دے دو میاشت روجو وسو طاقت نی شرن معذور دا نا چی بائی سرے روغ رمٹی او دو میاشت روجو ای جمع یر نشن نوے نا چی شریعت ہوئی چاہو دے دا سی بیمار دے دے دے دے دے دے دے قابل لے نداغے نپس بشپیتو مسکنان و تسار و ماخام ٹھکالا و روٹھائی ورکے شپیتو مسکنان بدو وقت سکے دا بمڑے نداغے نپس ببی بی دے تروا کی فرمائی والذین ها کسان یظاهرون من نسائهم چې چی اغی زہارو کی دخلو بیبیانو نورتو ہوئی تپا مادا سے حرام ہے لکہ دمور شاہ چی حرام ہے سم یعودونا او بیا واپس کی گی دوی لما دا غسن قالو چی دی ویلی خبر اپنی دخلو نرویستا چی خپلی بیبی تے ہوئی تمی دمور غنتی پا ما حرام ہے اس دا دخلو خبری میں واپس کی گی فتحریر رقبتن نو پدبان بلازمی ازادول دیو غلام من قبل ان یتماسا مخ کے دے دینے چی دی دوالا دیو بل سر یوزیش ایو بل سر لاسو لگئی ام بستری و صحبت و جناو کی رندے دا غلام ازادے او غلام پڑیر دور پیسو ازادی باغی غلام قیمت تا کتیشی کل دیر قیمت والی کل لک قیمت والی ذکر داغی قابلیت تا کتیشی ذالکم دا حکم مذکورا تو عزو نبیہی نصیحت در کولیشی تاسو لپدے اللہ پدے نصیحت در کئی چستا دا خلق و دا قرآن و دا سنت و دا اللہ دا حکم مطابق استعمالی گی دا نجتا سویلی و بستا لازادی دا واللہ بما تعملون خبیر اللہ پا غصبانی چتا سکم عمل کوئی خبردار دے بیا گوڑی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ بیشکا قبول کروا اللہ قول اللتی وینا او دعا فریاد دہ غزنانا تجادلک فی زوجہا چی خبر اتری کولی تاثر اے زما حبیب پبارد خاون داغی کی و تشتکی الاللہ اخپل فریاد کولو اللہ تا ذکر فریاد زی یود اللہ در دے لکہ یعقوب علیہ السلام ویلیو انما اشکو بثی و حزنی الاللہ زخت الغم او د درد فریاد الله تکوم و تشتکی الاللہ او فریاد کولو اللہ تا واللہ یسمع اللہ ریدی تحاورکما خبر یتری استاسد دعارو ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ ریدن کے دے اولیدن کے دے الذين عكسان يظاهرون منكم تزهارو كي دتا سنا من نسائهم دخلوا ببياننا اور توي چتم د مور غنت پما حرام ما هم امهاتهم ندي دا ببيان مين دي ددوي ان امهاتهم ندي مين دي ددوي الا الله مگر ها زنانا ولدنهم چی دیزی گولی دی دیت پیدا شوی دی و انہم بیشک دیل و قولون خام خوائی دوی منکرن ناروا من القول دوینانا و زورا او دروغوائی و ان اللہ بیشک اللہ لعفون غفور خام خاف کون کے دے معافی کون کے دے او دیر بخون کے دے والذین آکسان مظاہرون من نسائهم چی زہارو کی غی دخلو بیبیان سرا ثم یعودون بیا واپس کی گی دی لما قالو دہا غسنا چی دی ویلی دی فتحریر رقبت نلازم بی پدویبان یزادول دیو غلام من قبل ایت ماسا مخد دین چی دی دیو بل سر لاسو لگئی صحبت و ہم بستریو کی غالکم دا مذکور حکم تو عظونا به نصیحت کو لشتا سلپ دے واللہ بما تعملون خبیر اللہ پاغس چتا سو عمل کوئی خبردار دے بمسلی